سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 34 تک یہ تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان میں اللہ تبارک و تعالی نے چار احکامات کا ذکر فرمایا. 15 احکام کی تفصیل چل رہی ہے. آج کی تلاوت شدہ آیت میں جو سب سے پہلا حکم بیان فرمایا گیا، پہلے میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشا، یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے. وساء السبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالی نے زنا کی حرمت کو ذکر فرمایا کہ زنا اور بدکاری حرام ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت برا راستہ ہے. یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی قرآن و سنت میں بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی. احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو جو اس جرم کا ارتکاب کریں گے جہنم میں ایسی سزا دیں گے، آگ کی حالت میں ان کی شرمگاہوں سے ایسی بو نکلے گی، اس کے تعفن سے دوسرے اہل جہنم بھی کراہت کریں. یعنی ان کی عذاب کے ساتھ ساتھ ذلت اور بدنامی یہ ہوگی. اس گناہ کبیرہ کے بارے میں فرمایا. قرآن کریم میں اس کے بارے میں جو تعبیر اختیار فرمائی گئی وہ دوسرے احکام سے مختلف ہے. فرمایا قریب بھی مت جاؤ. چنانچہ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں قریب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو بدکاری تک پہنچانے والی. اللہ تعالیٰ نے زنا کو بھی حرام کیا ہے، اور زنا کے مقدمات کو، ان راستوں کو جو اس کا ذریعہ بنتے، وہ بھی حرام. چنانچہ اس میں سب سے بڑا ذریعہ، جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ نظر بد، وہ بد نظری ہے، جس کے بارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم بیان کیا. خواتین کو تو یہ حکم فرمایا کہ وہ حجاب کے ساتھ نکلے. فرمایا قل یا ایہا النبی، اے میرے پیغمبر، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے پیغمبر، آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، اور تمام مومنین کی عورتوں کو یہ فرما دیجئے، ان یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلباب اپنے اوپر ڈال لیں، اپنے نقاب ڈال لیں۔ اس زمانے میں آج جیسے مروجہ برقعے نہیں ہوتے تھے، بڑی بڑی چادروں میں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمانے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اس طرح پردہ کرتی تھیں، بہت بڑی چادر لپیٹ کر صرف ایک آنکھ کھولتی تھی جس سے راستہ نظر آئے۔ ہمارے اکثر بہت سارے یہ پختون علاقوں میں آج کل بھی اسی طرح ہے، اصل مقصد تو حجاب ہے، لیکن مروجہ جو عربی عبایات آگے ان میں یہ چیز اور اچھے انداز سے حاصل ہو جاتی، کوئی مزہ، یہ بھی اسی میں ہی داخل ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہچانی نہیں جائیں گی اور وہ فتنے سے محفوظ رہیں گی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حجاب کی حالت میں ہمیشہ عورت، یہ عورت کے اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، اس کی عزت اور احترام کے لیے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جو چیز جتنی قیمتی ہوگی اس کے حفاظت کے سامان بھی اسی قدر عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، اپنے پیسے، سونا چاندی، اگر کسی کے پاس ڈائمنڈ ہو تو وہ باہر اپنے لان میں نہیں رکھتے، لان میں تو پلاسٹک کی کرسیاں پڑی ہوتی ہیں یا ڈبے کچرے کے پڑے ہوتے ہیں، یہ جو قیمتی سامان ہے وہ اندر لاکر میں، اور زیادہ قیمتی جو کاغذات ہوتے ہیں بینکوں میں لاکر لے لیتے ہیں، وہاں جا کر رکھتے ہیں، صاحب ادھر کوئی آگ کا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے۔ یہ قیمتی چیز کی حفاظت، اللہ نے مسلمان خواتین کو در ثمین موتی کی طرح قیمتی بنایا، اس کی حفاظت کے سامان کیا رکھے؟ سب سے پہلا حکم یہ بیان فرمایا جو فرض عین ہے کہ عورت کو ستر اختیار کرنا، ستر کی کسی جگہ کا ننگا کرنا یا اس پر نظر ڈالنا حرام اور گناہ کبیرہ۔ ستر پتہ جی کیا ہے؟ ستر یہ ہے عورت کے چہرے، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں، اس کے تلوے، اس کے علاوہ عورت کا سارا جسم ستر ہے، اس کے بال ستر میں داخل۔ چنانچہ ستر کا کوئی حصہ اگر نماز میں سے کھل جائے تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی، جس طرح مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنا، گھٹنے بھی شامل ناف بھی شامل، اس حصے میں سے کسی حصے کو ننگا کرنا، جیسا کہ آج کل فیشن ہے نیکر پہنے ہوئے اور گھوم رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اپنے گھٹنے ننگے کرنا، اپنی رانیں ننگی کرنا، ایسے میچ دیکھنا جس میں یہ ہو، جیسے ہاکی کے میچ ہے یا کبڈی کے میچ جس میں ستر کھلا ہوا ہو، وہ کھیلنا بھی ناجائز اس وجہ سے، اور اس کو دیکھنا بھی ناجائز ہوگا کہ ستر پر نظر پڑتی ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے مرد کے ساتھ، چنانچہ مرد کا اگر یہ حصہ، مرد کے لیے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا اچھا ہے آداب میں سے، اگر کسی نے کھلے سر نماز پڑھ لی ہے اس کا بازو ننگا نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ اس کا ستر چھپا ہوا، لیکن خاتون کا اگر سر ننگا ہو گیا نماز کے دوران یا اس کی کلائی اس طرح کھلی رہے گی اس کی نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ یہ ستر کا ہے۔ ستر سے بڑھ کر آگے مسئلہ آتا ہے حجاب کا۔ حجاب کا معنی ہے اپنے چہرے کو، اپنی زینت کی چیزوں کو چھپانا تاکہ فتنہ، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ حکم ابھی میں نے سورہ نور کی آیت کے حوالے سے کہا کہ حجاب اختیار کریں، حجاب، اور قرآن نے یہاں تک فرمایا ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کی کسی چیز کی نمائش نہ کریں، اپنا زیور، محل زیور، جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں اس کو وہ ظاہر نہ کریں۔ قرآن نے یہ فرمایا ولا یضربن بارجلہن، اس زمانے میں وہ گھنگرو چھوٹے چھوٹے اس کے پازیب پہنتی تھی جس کے چلنے سے آواز آتی تھی اور مردوں کے کان میں پہنچتی تھی۔ قرآن نے کیا فرمایا ولا یضربن بارجلہن، یہ عورتیں ہرگز اپنے پاؤں مار کر نہ چلیں، ان کے زیور کی جھنکار کہیں کسی غیر مرد کے کان میں نہ پڑے۔ اندازہ فرمائیے، عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، عورت کو تلبیہ اونچا پڑھنے کی اجازت نہیں، عورت کو محفل میں مردوں کے سامنے تلاوت قرآن کی اجازت نہیں، امامت کی مردوں کے لیے اجازت، عورتیں اگر مجبور ہو جائیں اور اس کو قرآن، وہ بھی کراہت کے ساتھ ہے، صرف چند عورتیں ہوں قرآن پختہ کرنا اس مقصد کے لیے، وہ بھی بیچ میں کھڑی ہو کر سامنے نہ۔ عورتوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران، پہلے مرد کا مسئلہ سمجھ، نماز کے دوران اگر آدمی نے نماز شروع کی اور سامنے سے کوئی آدمی گزرنے لگا تو مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر، تاکہ وہ آدمی متوجہ ہو جائے، یا سبحان اللہ کہہ دے یا الحمدللہ، جس سے وہ آدمی متنبہ ہو کر رک جائے، سامنے سے نہ گزرے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت زبان سے اللہ اکبر نہیں کہے گی بلکہ یوں اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر لگا کر بجائی. آپ نے اکثر حرم میں بھی دیکھا ہوگا جو وہاں کی خواتین ہیں ماشاءاللہ جو ذمہ دار ہیں وہاں انتظامی امور میں, وہ اسی طرح بجا بجا کر عورتوں کو متوجہ کرتی ہیں تاکہ یہ کیا چیزیں ہیں. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی کہ اس کی قیمت اس کی حفاظت کے لیے کہ تاکہ یہ جتنی محفوظ اور جتنا یہ عزت اور حفاظت کے ساتھ رہے گی شیاطین اور اس کی وہ ساری چیزوں سے ان فسادات سے یہ محفوظ, یہ عزت کے لیے احترام کے لیے احکام عطا فرمائیں. لیکن مغرب نے پروپیگنڈا کیا عورتوں کو, یہ تمہیں قیدی بنا دیا, جی قیدی ہے یہ تمہارے لیے, پنجرا ہے یہ تمہارے لیے جو ہے نا تمہیں قید کر کے رکھ دیا. واقعتاً قید وہی محسوس کرے. ایک انسان ہے اب مسجد میں آ کر, جیسے مسجد کے بارے میں فرمایا المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء, مومن مسجد میں آ کر ایسے خوشی محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ کر خوشی محسوس کرتی ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی الصفق, اور منافق مسجد میں آ کر ایسے گھٹن محسوس کرتا ہے جیسے پرندے کو پنجرے میں ڈال دو اس کو گھٹن محسوس ہے. بندہ دیکھو ایک ہی جگہ ہے, ایک کے لیے وہ قید خانہ اور پنجرا ہے, ایک کے لیے وہ مچھلی کے پانی کی طرح حیات اور خوشی اور اس کی فرحت کا ذریعہ. بس بات یہ ہے, یہ جو احکامات اللہ نے حجاب کا حکم دیا یہ ان کی حفاظت. کبھی بھی عورت, میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, بڑی ذمہ داری سے, کبھی بھی, اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ, جب تک عورت حجاب میں ہوتی کبھی اس کو کوئی گزن, اس کی بے عزتی, کوئی اس کی حرمت پہ کوئی حرف نہیں آتا. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی ہم نے حجاب والی کو بھی بہت دیکھا, برقعے والی کو بھی, اس طرح وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی. وہ بھی حکیم الامت نے جواب, وہ جب ہوتا ہے جب وہ اپنے حجاب کو توڑتی, اگر حجاب اس کا برقرار رہے تو پھر کوئی فتنہ نہیں ہوتا, جب وہ پردے میں رہ کر بے پردگی کرے گی تو یہ فتنے اور یہ فسادات رونما ہوتے ہیں. یہ تو حجاب کا حکم تھا, بڑی تفصیلات ہیں. اس کے بعد تیسرا حکم دیا جی, وہ ہم لوگوں کے لیے, ہمیں باڈی گارڈ بنایا, سیکورٹی گارڈ ہیں ہم, اگر یہ عورت سفر شریع پہ جانا چاہتی ہے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ, ایک محرم کا ہونا ساتھ ضروری. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر, وہ عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن اور 3 راتوں کا سفر, اس زمانے کا پیدل سفر, وہ 48 میل اور 78 کلومیٹر موجودہ حساب سے بنتا ہے, اتنا یعنی جو سفر شرعی ہے وہ بغیر محرم کے نہ کرے, جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان. اب کو اندازہ جی, حج کے سفر کے لیے, عمرے کے سفر کے لیے بھی محرم کا ہونا ساتھ ضروری ہے, بغیر محرم کے عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں, ان پر حج ہی فرض نہیں ہوگا اگر محرم ساتھ اس کا انتظام نہیں. یہ مقدس, یہ عبادتیں, یہ تکبیر, یہ اذان, یہ تلاوت, جب ان چیزوں کی اجازت نہیں, گانے جو اپنی ذات میں ہی گناہ ہیں, گانا گانا, پھر میوزک, پھر نمائش, پھر ہزاروں کے سامنے ناچنا تھرکنا رقص, یہ ساری چیزیں ناجائز ہوں. اور مصیبت اور ماتم یہ ہے مسلمان معاشرے, ہمارا حال تو بہت پتلا ہے, کس چیز کو ہم روئیں. ہمارے ہاں میں یہاں کی اندر کی ایک بات کروں, ایک ادارے کی بات کروں, ایک ادارے کی, تعلیمی ادارے کی, ہمارے ایک محترم قاری صاحب تھے, امام صاحب, ان کا حادثہ ہو گیا, اس کی وہ کمر میں فریکچر ہو گیا. وہ کسی ادارے میں قرآن پڑھایا کرتے تھے. ادارے میں کیا پڑھاتے جی؟ قرآن پاک بچوں کو, اس کلاس میں قرآن, اس کلاس میں قرآن, اس کلاس میں قرآن. 6-7 مہینے وہ بیڈ ریسٹ پہ رہے کیونکہ وہ کمر میں فریکچر تھا. بعد میں جو دوبارہ اس ادارے میں گئے تو اس کے پرنسپل نے اس کو کہا جی صاحب ہم نے یہ گھنٹہ قرآن کا ختم کر دیا, اس کی جگہ ڈانس اور میوزیکل کا گھنٹہ ہم نے شامل دیا. جس قوم کا حال یہ ہو کہ قرآن کی جگہ میوزک اور ڈانس اور یہ چیزیں سکھائی جائیں, یہ بچے پھر یہ تباہی اور پھر اس خیر کی توقع کیا ہے؟ قرآن و سنت کے احکام اگر یہ بیان کیے جاتے ہیں تو صاحب وہی طنز, وہی تانا کہ کتنے تنگ نظر لوگ ہیں, یہ کتنے ان کا دماغ, یہ روشن خیال کہاں دنیا چلی گئی, یہ کہاں عورتوں کو یاد رکھ. یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں. ایک عالم, ایک خطیب, ایک وائز, ایک مولانا, وہ دین کا بنانے والا نہیں, وہ دین کا ترجمان ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے احکام عطا فرمائے ہیں بس اس کو آگے نقل کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یہ. اس حوالے سے یہ قرآن کریم نے بیان, یہاں اس آیت سے یہ ریلیٹڈ کیسے ہے. قرآن کریم نے سورہ نور میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو کہہ دو کہ وہ جب ان کے سامنے کوئی خاتون ایسی آ جائے نظر اپنی نیچی کر لے, اس پر نظر ڈالنے کی اجازت نہیں, اور عورتوں سے بھی کہہ دی قل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارهن، یہ قرآن کے الفاظ، وہ بھی اپنی نظروں کو نہیں. صاحب اب تو ایسا قرآن کا درس ہو رہا ہے، یہی سورہ نور کا درس ہے، عورتیں بھی سامنے بیٹھی، مرد بھی بیٹھے، ان کے بھی بال کھلے، اور یہ مفکر یہ اسکالر ان کو قرآن سکھا رہا، اور طنز وہاں بیٹھ کر علماء پہ، محدثین پہ، فقہ صاحب یہ پرانے زمانے کی باتیں، یہ معاشرتی، یہ اس دور کی باتیں تھیں، یہ ساری کیسی چیز. یہ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن ہی کو بیان کریں گے اور قرآن ہی کو پسے پش ڈال دیں. نبذوا وراء ظہورہم، بات قرآن کی ہوگی لیکن قرآنی تعلیمات کو. اسی لیے ان چیزوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے صاف صاف تعلیمات. یہ تو نظر کے بارے میں. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی، صحیح بخاری کے الفاظ، حضرت عائشہ فرماتی ام المومنین کہ جب ہم حج پہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حجۃ الوداع، پتہ جی احرام کی حالت میں، ہمارا حال 1400 سال کے بعد اتنے آلودگیوں میں، گناہوں میں، ان چیزوں میں ہم ڈوبے ہوئے، ہماری نظریں وہاں حرم کے فرش سے اوپر نہیں اٹھتی، ان صحابہ کے تقدس کا کیا حال ہوگا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں وہ حج کرنے آئے، کیا ان کی پاکیزگی اور کیا تربیت تھی. جب ہم ایسے ناکارا اور ایسے لوگوں کا وہ حال ہو جاتا ہے تو وہاں ان لوگوں کا کیا مقام. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب کوئی صحابہ کا قافلہ، ہم نے اپنے سروں کے اوپر احرام کی حالت میں یوں لکڑیاں ڈالی، یوں یہاں لکڑیوں کا بنا کر اوپر سے نقاب ڈالا، جب کوئی صحابی سامنے نہیں ہوتا تھا صرف حضرت وسلم ہم اوپر سے اٹھا لیتی، جب کوئی قافلہ سامنے سے گزرتا ہم پردے کو اوپر سے ڈال لیتی. یہ تھا احرام کی حالت میں. احرام اس لیے کہ احرام کی حالت میں حکم یہ ہے کہ پردہ چہرے کو نقاب نہ لگے، پردہ کپڑا نہ لگے. یہ حکم نہیں ہے کہ بالکل بے پردہ ہو جائے جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ بس کہ اللہ کے کارج کے دو کو پردہ، سارے پراس، سارے ویر، سارے سب کچھ ختم ہو جاتا. حالانکہ وہاں جس طرح نیکی کا ثواب لاکھ گنا بڑھ جاتا، وہاں بے دینی کا وبال بھی اسی طرح. جہاں احکام اترے، جہاں یہ ساری چیزیں تعلیم فرمائی گئیں، وہیں آدمی پٹڑی سے اتر جائے، اس سے زیادہ کیوں. تو قرآن نے جو فرمایا قریب بھی نہ جاؤ، مفسرین فرماتے سب سے پہلے نظر پہ پابندی لگائے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جس آدمی نے کسی غیر محرم عورت، اس پہ نظر پڑ گئی، اس نے اپنی نظر جھکا لی، نہیں دیکھا اس کو، تقاضا ہے نفس کا لیکن اس نے دبا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے جس کی مٹھاس یہ خود محسوس کرے، یعنی حلاوت ایمانی اس کو مل جائے گی. اور یہ بھی فرمایا گیا یہ نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر. میں آپ سوچیں گے اس آیت چھوٹی کو اتنا کھولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ فروری کا مہینہ ہے اور 14 فروری کو یہی فوش یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے آتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا میں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کے سامنے ذرا تفصیل سے عرض کر دوں یہ چیز کیا اور اس کی حقیقت کیا. تو قرآن کریم نے یہاں یہ بیان فرمایا ایک نظر کے بارے میں. نظر صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. الا ان العینان تزنیان، یعنی آنکھوں سے شہوت کے ساتھ دیکھنا یہ آنکھوں کا گناہ زنا، اور کانوں سے سننا اور لذت لینا، یا اسی طرح فون پہ رابطے رکھ کر یہ چیزیں، یا اسکائپ کے ذریعے، یا ویڈیو جو بھی چیزیں، یہ ساری چیزیں ان فوائش کے اندر، نہ محرم عورت یا لڑکی کے ساتھ اس طرح مراسم رکھنا ناجائز اور حرام. اور یہ ہماری آج کل کی روشن خیالی میں کمال بنا لیا، جو زہر تھی اس کو کمال سمجھا صاحب ماشاءاللہ دیکھو جی کیسے یہ کتنا یہ ہو گیا، یہ اس کو اویئرنیس کتنا شعور اس کے اندر ہو، یہ تو گناہوں کے اندر، یہ تو ان چیزوں کا پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ اور اس کے رسول ان اعمال، ان احکام اور تعلیمات کا فیصلہ کریں. ایک بات یہ فرمائی اور فرمایا کہ ایسی جگہ پر جانا چل کر تاکہ یہ مقصد فرمایا یہ ٹانگوں کا زنا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ کی سوچ کے بارے میں قرآن کے الفاظ دیکھے، قرآن کے یہ الفاظ ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین. دنیا کی کوئی مشین، کوئی جدید سے جدید، لیٹسٹ سے لیٹسٹ، وہ آنکھوں کی اس حرکت کو نہیں بتلا سکتی، آنکھوں کی اس یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے. اس لیے قرآن نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جانتے ہیں اللہ آنکھوں کی خیانت کو اور ان چیزوں کو بھی جس کو دل چھپاتے ہیں، اندر گزرنے والے خیالات، منصوبے، پلاننگ، یہ ساری چیزوں کو اللہ جاننے والے. اس لیے قرآن پاک نے اس کو فاحشہ فرمایا. اور فواہش کو فروغ دینے والے, میں انشاءاللہ جمعے میں اس کو بیان کروں گا, فواہش کو فروغ دینے کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی سخت وعیدے بیان. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی فروغ پکڑے, جیسے آج کل اکثر چینلوں کا حال, ڈرامے, فلمیں اور یہ ساری چیزیں, ان کا مقصد کیا؟ صرف فواہش اور اریانی کو, یہ شوز, یہ ساری چیزوں میں. فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب تیار کر, یہ تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا کیونکہ یہ ایک الگ موضوع. قرآن کریم نے اس کو فرمایا انہ کان فاحشہ, یہ سخت بے حیائی کا کام. اب میں کیا کروں اگر ہم یہ بیان نہ کریں؟ دیکھیں سب سے بڑی ہمدردی اور شفقت یہ ہے, اس کو شفقت سمجھ لیں ہم. کب تک ہم اس کے لیے آنکھیں بند کریں گے؟ کب تک کان, کب تک اپنے نفس کو سمجھاتے رہیں گے یہ شدت پسندی کی باتیں, یہ ایکسٹریمنٹس, یہ ایسی باتیں, یہ دنیا آخرت کی فلاح کی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم ارشاد فرمائے. یہ چیزیں بہت دور لے جائیں گی ہدایت کے راستے سے اگر ہم نے نہ. اگر انسان پڑھا لکھا انسان, ایک شعور رکھنے والا, دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والا, وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ سمجھ سکا تو اس سے زیادہ اس کی بے عقلی کیا ہو سکتی؟ اللہ اور اس کے رسول کیا تعلیم فرماتے ہیں؟ ہم ان باتوں کو چھپائیں گے نہیں, ہم ان باتوں کو لائیں گے. دیکھیے یہ میری بات میں بڑی دل سوزی سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے, ڈاکٹر حضرات تجویز کریں اس کی سرجری تجویز کریں, بچہ خوب چیخو پکار کرے, تو بتلائیے ذرا اگر وہ والد اپنے بیٹے معصوم بچی یا بچہ اس کی سرجری نہ کرائے, اس کے رونے پیٹنے کو دیکھ کر اسی حال میں رہنے دے, خیر ہے کوئی بات نہیں چلنے دو. اور ایک والد وہ ہے جس نے رونا اپنے دل کو مضبوط کیا, اس کا رونا پیٹنا برداشت کیا, خود بھی افسوس, دل ہے نا بیٹے کا, بچی کا بیٹا, اس کا آپریشن ہو رہا ہے, معصوم سا بچہ, لیکن اس کی سرجری کرا دی, اس وقت صدمہ برداشت کر لیا, دکھ برداشت کر لیے, بعد میں اس کو ہمیشہ کی راحت حاصل ہوگی. آپ بتلائیے, میرا آپ سے سوال ہے, ان دونوں میں سے شفیق باپ کون سا ہے اور دشمن باپ کون سا ہے؟ جس نے سرجری کرا لی, جس نے علاج کروایا, جس نے انجیکشن لگا دیا, وہ باپ شفیق ہے, پوری دنیا کے وکلا ہیں, یہ ہے محبت والا باپ. اور جس نے اس وقت محبت دکھائی, پیار دکھایا اور انجیکشن سے بچا لیا, اس کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے, سرجری نہیں کرائی, بعد میں خدا نخواستہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا, یہ اس اپنی اولاد کے نظر میں بھی گر جائے گا اور دنیا کی نظروں میں بھی, کیسا ظالم باپ تھا اپنی بچے. اس لیے شفقت اور محبت اور پیار کا تقاضا یہ ہے, ہم ایسا راستہ دے دیں کل قیامت کے دن ہے ہماری کامیابی اور ان کی اپنی کامیابی اور کامرانی کا وہ ذریعہ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضرت یہ صحیح بخاری اور مسلم, دیکھو کہ کتنی کھول کر آپ نے ارشاد فرمایا, فرمایا قرب قیامت میں ایسے حالات آ جائیں گے, ایسے حالات آئیں گے کہ ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی, نساءٌ قاسیاتٌ عاریاتٌ مائلاتٌ ممیلاتٌ. دیکھو الفاظ حدیث کے, عورتیں ہوں گی, کپڑا پہنا ہوا ہوگا, لیکن اس کے باوجود عاریاتٌ ننگی ہوں. دو وجوہات حضرات محدثین نے لکھی, کپڑا تو پہنا ہے لیکن اتنا باریک پہنا کہ اعضاء کی رنگت جھلک کر سامنے آ رہی, یا اتنا چست پہنا کہ اعضاء کی ساخت جس کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا تھا وہ واضح ہو رہی. فرمایا کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں. آگے کیا فرمایا, مائلاتن, خود بھی مائل, خود بھی یہ چاہیں گی ان تعلقات بڑھا, ممیلاتن, دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کریں گی, اس سے دوسرا بھی اس کو اس کی طرف متوجہ ہوگا. رؤوسہن کا اسنمت البخت, ان کے سر بالوں کی کٹنگ ایسی ہوگی جیسے بختی اونٹوں کی کوہان, اس طرح کے فیشن کے بال. آگے ہم سمجھ, یہ اس ذات کا کلام ہے, میں اگر قرآن پاک میرے سامنے ہے اور میں اس بات کو اگر کھولوں, آپ بھی اپنی ایمانی فراست سے میری بات کا انکار نہیں کریں گے. آپ اور میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں اولاد کے لیے اتنا پیار نہیں رکھتے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بیٹیوں کے ساتھ پیار, ہم میں اتنا نہیں ہے, ہمیں ہم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیار. وہ پیار والی شخصیت کیا چاہ رہی ہیں؟ آگے فرمایا یہ عورتیں جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکیں گی اور جنت کی ہوا اتنی اتنی دور سے آنا شروع ہو جاتی، اتنا دور رکھے۔ یہ کیا چیزیں فرمائیں؟ یہ اس لیے تاکہ کل کی شرمندگی سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں اور ہم آ جائیں سیدھے راستے پر۔ باتیں نہیں، اب تو عمل کا وقت ہے، باتیں تو بہت، درس بھی، تقریریں بھی، علم بھی بہت ہو گئے۔ علم کی اب کمی نہیں رہی، نالج کی کمی نہیں، نہ کتابوں کی، نہ نالج کی، نہ تعلیم کی۔ اب کمی اگر ہے تو صرف عمل کی کمی، بس اس کو دور کر لیں گے انشاءاللہ ہمارا مسئلہ۔ اور اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ پہلا، سب سے پہلے شرط علم ہوتی ہے نا، وہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب دوسری چیز رہ گئی، اس کو بھی ہم پورا کر لیں، وہ عمل ہے۔ علم پر ہی عمل آتا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ دوسرا حکم فرمایا، اصل میں آیات تو تلاوت کر لیتا ہوں اور یہی ہوتا کہ میں ان کا احکام بیان کر لوں گا، لیکن اتنی باتیں رہ جاتی ہیں، بس اللہ دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ ہی کی زبان بھی اس کے قبضہ ہے، قدرت میں، دماغ بھی اس کے قبضہ، ہمارا تو اپنا بس نہیں۔ اب وہ آیات رہ جائیں گی، لیکن اگلی آیت کا میں تھوڑا سا مختصر مفہوم عرض کروں۔ یہ 15 احکام تو ہم تفصیل سے سیکھ لیں۔ ولا تقتل النفس التي حرم الله، کسی ایسے نفس کو قتل مت کرو، حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اس کا سیدھا مفہوم یہ، کسی معصوم جان کو قتل نہ کرو۔ کسی معصوم جان کا قتل اللہ تعالی کو بہت ناپسند ہے۔ قرآن کی تعبیر اس میں وہ ہے، جس بندے نے دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اس کی جزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ یہ قرآن کے الفاظ، باقی تعبیریں اور تعویلیں تو ہم بعد میں کریں گے جی۔ اس سے مراد بہت لمبا عرصہ جہنم کا عذاب، کیونکہ مومن اپنے ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی نہیں، لیکن لمبا عرصہ کتنا ہوگا اللہ، کسی معصوم جان۔ میں کہتا ہوں ذخیرہ احادیث میں انسان کے خون کی حرمت سمجھنے کے لیے، ان باتوں سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ قدر و قیمت، اگر انسان کی تعظیم اور انسانیت کا مقام بیان فرمایا تو سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا حجۃ الوداع کا خطبہ یہی تھا، لوگوں بتلاؤ یہ مہینہ کون سا، جی یہ ذلحج کا مہینہ، یہ دن کون سا، یہ قربانی کا، یوم النہر، یہ شہر کون سا، یہ مکہ، گھر کون سا۔ آپ نے فرمایا اس شہر میں، اس دن میں، اس مہینے میں جتنی حرمت اللہ کے گھر کو حاصل ہے، مومن کی عزت، اس کے خون کی حرمت اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اب دیکھو حالات کیا ہو۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر آج کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بدبخت ارادہ کر لے بیت اللہ کی طرف وہ اپنے، تو سارے مسلمان وہی حال ہو جائے جو شاعر مشرق نے کہا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، سارے مسلم ایک ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں، یہ قومیں اور یہ ذاتیں، یہ ملک تو صرف پہچان کے لیے، مسلمان ایک ہی جسم ہے سارے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی گورا ہے، کوئی چچنیا کا ہے، کوئی یہاں کا ہے، پھر سب ایک ہیں مسلم۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حرمت مسلمان کی عزت، اب دیکھو کتنے بے گناہوں کا، ابھی بچوں کا قتل ہو، معصوم جانوں کا، بڑوں کا بھی نہیں، جن کو جہاد کی حالت میں بھی مارنے کا، عین قتال کی حالت، دشمن کے بچوں کو بھی مارنے کا حکم، اجازت نہیں تھی، لیکن بدبختوں نے مسلمانوں کے بچوں کو، اور عام حالات میں فتنہ و فساد کی نظر کر، اور عام مسلمان پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ کیا ہو رہا ہے، کسی مسلمان کو، معصوم جان کو مارنا، اس کا تو وبال کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر ساری دنیا کے انسان، سنیں جی اور آگے بھی بیان کرے، ضرور بیان کرے انہی الفاظ، ساری دنیا، زمین کی مخلوق اور آسمانوں کی مخلوق کسی ایک معصوم جان کے قد مسلمان کے قتل میں اگر ملوث ہو جائیں اور اللہ کو سب کو بھی جہنم میں بھیجنا پڑا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی پرواہ نہیں کرے، سب کو بھیج دیں گے، سارے اگر شریک ہو جائیں ایک معصوم جان۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آسمان والے بھی اور زمین والے بھی، ایک کو مار دیں ابھی دیکھا جی ابھی وہ فیکٹری کے واقعے کی اخبارات میں آ رہی، پیسے کے لیے 250 زندہ انسان جلا دیے، اور کیا کیا ہو رہا ہے یہ سارے حالات، ان چیزوں کی، ان چیزوں کو بتلانے کے، جو مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، جان عزت کی اتنی ویلیو ہے اس کے، مال کی اتنی، کسی مسلمان کی زمین کی اتنی ویلیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ناحق کسی کی ایک چپ بالشت بھی جگہ قبضہ کر لی نے، اب تو پلاٹ اور زمینیں قبضہ کرنے کے مافیا، ایک بالشت اگر کسی نے قبضہ کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں زمین تک اس حصے کو کاٹ کر اس کے گلے میں اس کا ہار پہنائیں گے، یہ زمین دیکھو تو لے لو اپنے گلے، اس کے گلے میں ڈالیں، اس وقت اس کی کیا ذلت ہوگی، یہ پیش خیمہ ہوگا اس کے انجام کا جس کا استقبال اس انداز سے ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کسی معصوم جان کو مت قتل کرو، اِلَّا بِالْحَقِّ، ہاں سوائے حق قتل کرنے کے، حق کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل ابھی باقی۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی تفصیلی حق کیا ہے، کسی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے، یہ حق قتل ہے۔ نمبر دو، کسی شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کا ارتکاب کیا اور وہ ساری شہادت سے ثابت ہو گیا، اس کو سنگسار کیا جائے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوا، جو اسلام سے مرتد ہو جائے 3 دن کی مہلت اگر وہ اپنے سوالات کو حل کر لے ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بھی قتل کر، وہ بھی انسانیت کا ناسور ہے، وہ بہت ساروں کے لیے ہدایت کی راستے میں رکاوٹ بن جائے گا، اس کو بھی ختم کر۔ اور ساحر اور جادوگر کو بھی مارنے کا حکم فرما، جو جادوگر اس کا، فرمایا جب کہیں تمہیں جادوگر ملے، ان کو مارنے کا کیا مطلب ہے، مارنے کا اختیار کس کو دیا گیا ہے، ہمیں یا ریاست کو، کس کو، یہ ساری تفصیلات باقی۔ پھر یہ قتل کی اقسام کتنی، 5 اقسام ہیں اس کی، کس میں قصاص ہے، کس میں دیت ہے، یہ میرا موضوع ابھی باقی ہے لیکن وقت پورا ہو گیا، میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میں اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا وعلی محمد وعلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب کریم، دونوں جہانوں میں نفع دینے والا، علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعت والا، پاکیزہ اور حلال روزگار نصیب۔ یا اللہ، یا رب کریم، ہمیں ایسی ہمت اور توفیق عطا فرما دے کہ آپ کے سب مٹے ہوئے احکام پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ یا اللہ، ان تعلیمات کو، مٹی ہوئی سنتوں کو ہم زندہ کر لیں۔ یا رب کریم، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير۔ وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔